والے گولی لگے تو نبی کا امتی کم ہو یا آپس میں لڑیں بس کسی طرح سے. اللہ حفاظت فرمائے. نمبر تین, لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا, اللہ نے کافروں کو مسلمانوں پہ غالب ہونے کا کوئی رستہ نہیں دیا جبکہ مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں اور منکرات برائیوں سے ایک دوسرے کو روکتے رہیں. لیکن جب مسلمان ایک دوسرے کو گناہ کی دعوت دینے لگ جائیں گے, آپ ادھر توجہ رکھیں نا, ان کو بعد میں آپ کے سامنے لے آئیں گے, زیارت کر لیجئے گا ان سب کی, یہ بہت خاص لوگ ہیں, بہت بتاتا نہیں ہوں ابھی یہ کون کون ہے. ادھر دیکھیں آپ لوگ, یہ بہت خاص کمانڈوز آئے ہیں. کیوں مروانا ان بیچاروں کو, پرچہ کاٹ لے گا ان پہ کوئی, سب دیکھ رہے ہیں ان کو, یہ یہیں کے عام ساتھی ہیں بیچارے, پہرے داری کر رہے ہیں, ریبات کر رہے ہیں. ادھر دیکھیں, توجہ کریں. ابھی کچھ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں, میں ان کو بلاؤں اسٹیج پر زیارت کے لیے. اب سبق بھلا دیا, کہاں بات چل رہی تھی. مسلمان جب ایک دوسرے کو گناہوں کی دعوت دینے لگیں گے, باہر بورڈ لگا ہوا ہے, ایک عورت کی ٹانگیں ننگی کر کے سب کو دکھا رہے ہیں, اے امت محمدیہ, اے اما عائشہ کے بیٹو, فاطمہ کے بیٹو, آؤ ہمارے سینما گھر میں اس عورت کو ہم اس کی ٹانگیں تمہیں دکھائیں گے. اب مسلمان لین لگا کے کھڑے ہوئے وہاں پر, ہائے اللہ ہائے اللہ, آسمان روتا ہوگا. صحیح بات, عورت کی ٹانگیں دیکھنے کے لیے, اس کا ڈانس دیکھنے کے لیے آپ کو ٹکٹیں لینی پڑتی. اللہ کی جنت مہک رہی ہے اور تم ان غلیظ چیزوں میں پڑے ہو. اللہ تعالیٰ نے نکاح کو حلال کیا, بیویاں دی تمہیں, کون سی زائد چیز وہ دکھاتے ہیں جو بیوی کے پاس نہیں ہوتی. چلو اس نظر سے گناہ چھوڑ دو, وہ جو جن عورتوں کو وہ دکھاتے ہیں ان کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں, وہ دیکھنے جاتے ہو نا, گھر والی کی تو دو ہوتی ہے نا, دل نہیں بھرتا, چار دیکھنے جاتے ہو. کیبل نیٹ ورک, انٹرنیٹ سائٹس, سود فلاں, جب مسلمان گناہوں کی دعوت دیں گے ایک دوسرے کو پھر کافر ان پہ غالب آئیں گے. مسلمان کا دام تک گناہوں سے روکے جب گناہوں کی دعوت عام ہو جائے اور وہی ترقی کا معیار بن جائے اور وہی روزی کا ذریعہ بن جائے, پھر کیا فرق رہ گیا, اب کافر غالب ہوں گے. تو یہ شرط مشروط ہے اس چیز کے ساتھ کہ مسلمان مسلمان ہو تو کافر غالب نہیں آئے گا. اور مسلمان کم مسلمان ہوتا ہے جب پورے دین پہ عمل کرتا ہے. اس بات کو سن کے لوگ بہت اچھل کے کہتے ہیں, اس لیے تو ہم کہتے ہیں پہلے پورے مسلمان بنو پھر جہاد کرو. اور بھائی جہاد کے بغیر تو پہلے بن ہی نہیں سکتے ہو نا مسلمان, تم پورے جہاد بھی ساتھ رکھنا پڑے گا اور کاموں کے. کتنی تشریح ہو گئیں, تیسری چوتھی تشریح یہ ہے, ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا سبیلا شرعا, کہ شرعی طور پر کافروں کو کبھی یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کو ختم کر سکے. نمبر پانچ, کہ کافروں کو کبھی مسلمانوں پہ غلبہ نہیں ہوگا حجت یا عقلیہ کے اعتبار سے, کہ دلائل کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو غلط ثابت کر سکیں یا اسلام کے کسی حکم کو غلط ثابت کر سکیں, بلکہ ہمیشہ وہ مغلوب رہیں گے اور اسلام اس سلسلے میں غالب رہے گا. اور چھٹا, بعض اصول فقہ وغیرہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ خبر بمانہ امر ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کافروں کو مسلمانوں پہ غالب ہونے کا رستہ نہیں دیا, تو یہ امر ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں ایسے بن کے رہو کہ تم پہ کافر غالب نہ آ سکیں, یعنی ان کا مقابلہ کرتے رہو, مضبوط بن کے رہو, اس لیے کہ وہ غالب ہونے کے لیے اور تم مغلوب ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو. ان المنافقین یخادعون اللہ, بے شک جو منافق ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھتے ہیں اللہ نہیں دیکھ رہا ہمیں. وہو خادعہم, اللہ انہیں دھوکے میں ڈالتا ہے, دیکھ سب کچھ رہا ہے, ڈھیل دیتا ہے, تو یہ اور مست ہوتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ, اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے, قاموا کسالا, تو سست کھڑے ہوتے ہیں, یراؤون الناس, وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں, ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا، خصوصاً فجر کی اور عشاء کی نماز منافقوں کے لیے بہت بھاری ہوتی ہے، باقی نمازوں میں لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مسجد آ جاتے ہیں، ویسے ان دو نمازوں میں نہیں آتے۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے لولا السیف ما قاموا، یہ بھی تلوار کے خوف سے مسجد میں آتے ہیں، اگر مسلمان تلوار رکھ دیں تو منافق مسجدوں میں آنا ہی چھوڑ دیں گے، جیسا کہ اس زمانے میں اللہ معاف فرمائے کہ مسلمانوں کہلانے والی اکثریت نے مسجدوں کو چھوڑ دیا ہے، اتنے بڑے بڑے ٹاؤنوں کے اندر بھی ایک صف اور دو صف نمازی ہوتے ہیں، کیونکہ سیف نہیں رہی تو پھر لوگوں کا آنا بھی ختم ہو گیا۔ مذبذبین بین ذلک، یہ بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا، تو آپ اس کے لیے کوئی رستہ نہیں پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، دیکھو کتنی بار اللہ نے کہہ دیا، اب تو مسلمانوں سمجھ جاؤ، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کہ کافروں کو یار نہ بناؤ، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ دو۔ بار بار بار بار بار بار اللہ کہہ رہا ہے، کاش اب تو ظالم دل پگھل جائے اور اس آیت پہ مسلمان عمل کرنا شروع کر دیں۔ اتریدونا، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ تم اللہ کے پاس بناؤ اپنے خلاف ایک واضح دلیل، اللہ کو تم ایک واضح دلیل دے رہے ہو کہ تمہیں وہ عذاب میں ڈال دے۔ کافروں سے یاری نہ کرو، ورنہ اللہ کے پاس واضح دلیل ہوگی تمہیں عذاب میں ڈالنے کے لیے۔ اور یہ جو منافق ہیں یہ کہاں رہیں گے، دنیا میں تو تھوڑے مزے کرتے ہیں، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہیں، سب سے نچلے درجے کے اندر۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور تم ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، یہودیوں سے بھی زیادہ سخت عذاب ہوگا، مشرکوں سے بھی زیادہ سخت عذاب ہوگا منافقوں کو۔ ہاں الا الذین تابوا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مگر جو لوگ توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، واخلصوا دینہم للہ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، فاولائک مع المؤمنین، تو دوبارہ وہ حزب اللہ میں ایمان والوں میں شامل ہو جائیں گے، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ ان قریب دے گا ایمان والوں کو بڑا اجر۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی منافق یہ اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے پیچھے پڑ گیا عذاب دینے کے لیے، ہم نے صرف جہاد چھوڑا، تھوڑا سا کافروں سے یاری لگائی، ویسے تو ہم اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، مجھے تمہیں عذاب دینے سے کوئی خوشی نہیں ہوتی، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بندے اور اللہ کی باتوں پر ایمان لانے والے بنو، وکان اللہ شاکرًا علیمًا، اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ قدردانی کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اگر تم اب بھی توبہ کر کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو یہ کھلی دعوت ہے ہر شخص کے لیے جس کو نفاق کا کیڑا لگ چکا ہو، کہ وہ واپس شکر گزار بندہ بنے، اللہ کی باتوں پر یقین کرے، اللہ کی آیتوں کو اپنے خلاف نہ سمجھے، اپنے حق میں سمجھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی توبہ قبول فرما کے اسے حزب اللہ میں شامل کر لے گا اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل کر لے گا۔ یہ ہماری سورہ نساء بھی مکمل ہو گئی، اس کی 41 آیات۔ تو آج آپ حضرات کو جمعہ پڑھانا ہے، اور پرچے آئے ہیں کہ ساتھی چاہتے ہیں کہ ان کو، جی کون سی، آخری 147، تو ورنہ ارادہ تھا کہ آج سورہ انفال تک پہنچ جاتے کسی طرح، اب اگلے دو دن انشاءاللہ سبق زیادہ ہوا کرے گا، صبح سے دوپہر تک بھی ہوگا اور زہر کے بعد بھی ہوا کرے گا، تاکہ ساری آیات زیاد ختم ہو جائے۔ ویسے جو عام باتیں تھیں اکثر تو گزر چکی، اب خاص خاص بعض باتیں باقی ہیں، اور اصل جو سورہ انفال برات جو قرآن کی جہادی آیات ہیں، سورہ فتح، سورہ محمد جس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں، وہ باقی ہیں، ان کا تو ترجمہ خود دعوت جہاد ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ پورا ہو جائے اگلے دو دن میں، تین دن تو ہمارے گزر چکے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس سبق کو قبول فرمائے، ہمیں اپنے نفس کی خواہشات سے، تحریف سے، تاویل سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں صحیح طریقے پہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ جہاد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ مدنیۃ، سورہ مائدہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی مدنی سورت ہے، اس میں 120 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ غزوات میں سے صرف فتح مکہ کے دن کا تذکرہ ہے الیومہ کے الفاظ سے. فتح مکہ جو اسلام کی بڑی فتح ہے اس کے دن کے تذکرے کے ساتھ یہ سورت چند مسائل بیان فرماتی ہے. کل آیات جہاد کی تعداد 20 ہے اور عام مباحث بظاہر دو ہیں. ایک حزب اللہ کا تعین کیا کہ اللہ کی جماعت کون سی ہے. حزب اللہ کی جماعت اس کا تعین فرما دیا اور پھر آخری پارے میں چل کے اس کی مزید وضاحت بھی آئے گی انشاءاللہ. اور دوسرا دشمنوں کے درجات متعین کیے کہ تمہارا بڑا دشمن کون, دوسرے نمبر کا کون, تیسرے نمبر کا کون. تو دشمنوں کو پہچاننا بھی سورہ مائدہ کے ذریعے سے آسان ہو جاتا ہے. آٹھ آیات میں جہاد کی طرف اشارہ رہا ہے. جو 20 آیات آیات جہاد ہیں وہ لکھ لیجیے. آیت نمبر 2, 3, 11 سے لے کے 13 تک, 20 سے لے کے 26 تک, 35, 51, 56 اور 82. دوبارہ سن لیجیے. آیت نمبر 2, 3, 11 سے لے کے 13 تک, 20 سے لے کے 26 تک, 35 نمبر, 51 سے لے کے 56 تک اور آیت نمبر 82. اشارات ان آیات میں ہیں. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 اور پھر 67. آٹھ آیات میں اشارہ ہوئے ہیں 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 اور 67. پہلی آیت نمبر 2 اور 3. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آمنوا اے ایمان والو, لا تحلوا حلال نہ سمجھو, یعنی بے حرمتی نہ کرو شعائر اللہ, اللہ کے شعائر کی, اللہ کی نشانیوں کی. شعائر حضرت عطاء بن ابی رباح کے نزدیک جمیع ما امر اللہ به و نہا عنہ, تمام وہ چیزیں جن کا اللہ نے حکم دیا اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا وہ تمام شعائر ہیں. بیت اللہ, جمرات, صفا, مروہ, حدی, احرام, مساجد اور آسمانی کتابیں, تمام حدود, تمام فرائض اور تمام احکام دینیہ. چنانچہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ شاعر سے مراد تمام دین مراد ہے. دین اللہ کلہ, اللہ کا سارا دین. تو اس میں اشارتاً جہاد بھی آ گیا, کیونکہ جہاد بھی ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں. تو جہاد کی بے حرمتی کرنا بھی حرام ہے جس طرح باقی چیزوں کی بے حرمتی حرام ہے. وَلَلشَّهْرِ الْحَرَامَ, اور نا حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو. حرمت والے مہینے کی بے حرمتی یہی تھی کہ ان میں لڑائی اور قتال کیا جائے. یہ حکم تو اب منسوخ ہو چکا. اب یہ کہ نسی نہ کرو, تبدیلیاں نہ کرو جیسے عرب لوگ حرمت والے مہینوں کو بدلتے تھے. ولل ہدیہ, اور نہ ان جانوروں کی بے حرمتی کرو جو قربانی کے لیے لے جائے جاتے ہیں کعبہ کی طرف. ولل قلائدہ, اور نہ ان جانوروں کی جو اللہ کے نام وقف کر دیے جاتے ہیں اور ان کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہوتا ہے. ولا عامین البیت الحرام, اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو بیت الحرام کی طرف آنے والے ہیں. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا, اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ, اور جب تم احرام اتار لو, احرام سے فارغ ہو جاؤ, احرام سے حلال ہو جاؤ. فَاصْطَادُوا, تو شکار کر لو, اب شکار کرنا ممنوع نہیں رہا, یہ امر مندوب ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ, اور تمہیں آمادہ نہ کرے, شَنَآنُ قَوْمٍ, کسی قوم کی دشمنی, ان صدوکم عن المسجد الحرام, اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا مسجد حرام سے. ان تعتدوا, تمہیں یہ دشمنی آمادہ نہ کرے زیادتی کرنے پر. یہ ہے جہاد کا ایک واضح حکم. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کفار کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ہے مختلف, تو اس میں ایک یہ بھی آ گیا کہ جس کافر قوم کے ساتھ دشمنی ہو تو آدمی اس میں بھی تجاوز نہ کرے. اسلام نہ اندھی دوستی کا قائل ہے نہ اندھی دشمنی کا قائل ہے. دوستی کے اندر بھی حدود مقرر ہیں اور دشمنی میں بھی حدود مقرر ہیں. محبت کی بھی حدود ہیں اور دشمنی کی بھی حدود ہیں. تو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا کہ تم ان پر زیادتی کرو. اپنی ساری زندگی کا ایک اصول بنا لو, وتعاونوا علی البر والتقوی, کہ نیکی اور تقوی کے کاموں پر تعاون کیا کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کیا کرو. وتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے, سخت عذاب والا ہے. حرمت علیکم المیتۃ, حرام کر دیا گیا تم پر مردہ جانور. والدم, اور بہتا ہوا خون. ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت. وما اہل لغیر اللہ بھی, اور وہ جانور جس پر اللہ کا نام پکارا غیر اللہ کا نام پکارا جائے. والمنخنقۃ, اور وہ جانور جو گلا گھونٹنے کی وجہ سے مرا ہو. والموقوذۃ, اور وہ جانور جو چوٹ لگنے کی وجہ سے مرا ہو. والمتردیۃ, اور وہ جانور جو اوپر سے نیچے لڑک کے مرا ہو. والنطیحۃ, اور وہ جانور جو سینگ مارنے کی وجہ سے مرا ہو. وما اکل السبع, اور وہ جانور جن کو کسی درندے نے چیر کھایا ہو. الا ما ذکیتم, مگر جسے تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو تو وہ حلال ہے. وما, اور حرام ہے تم پر وہ جانور. ذبیح علی النصب, جو کسی بت یا آستانے پر ذبح کیا جائے. وان تستقسموا بالازلام, اور حرام ہے تم پر کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں کے ذریعے سے, جیسے آج ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے سے کرتے ہیں. مشرق اس طرح تیروں کے ذریعے قسمتیں معلوم کرتے تھے. ذالکم فسق, یہ سارے نافرمانی والے کام ہیں. الیوم, اس الیوم سے فتح مکہ کا دن مراد اکثر مفسرین کے ہاں. الیوم, آج کا دن, کہ اب تم نے کافروں کو مغلوب کر لیا اور فتح حاصل کر لی. یئس الذین کفروا من دینکم, کافر لوگ تمہارے دین کے بارے میں مایوس ہو چکے ہیں کہ اب وہ تمہیں مرتد کر سکیں گے. معلوم ہوا کہ فتح ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کے بعد کافروں کو مایوسی ہوتی ہے. اور آپ جگہ جگہ قرآن میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ کافر چاہتے ہیں کہ تمہیں مرتد کر دیں, تمہیں دین سے پھیر دیں, لیکن جب تم فتح حاصل کر لو گے تو وہ مایوس ہو جائیں گے. فلا تخشوہم, بس ان سے نہ ڈرو. بخشونی, مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا. مفسرین لکھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا. بان اہلکت عدوکم, کہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دیا. واظہرت دینکم علی الدین کلی, اور تمہارے دین کو غالب کر دیا تمام ادیان پر. تمام ادیان پر تمہارے دین کو غالب کر دیا, یہ ہے دین کے کامل ہونے کا مطلب. ایک ہے تکمیل دین اور ایک ہے تمکین دین. اللہ تبارک و تعالی نے دین کو شریعت کے لحاظ سے بھی مکمل کر دیا اور زمین پہ اسے سلطنت, قوت اور حامی اور لشکر دے کر اور جہاد کا رستہ دے کر اس دین کی تمکین کا رستہ بھی آسان فرما دیا. تو تکمیل دین بھی ہو گئی اور تمکین دین بھی ہو گئی. جب تکمیل بھی ہو چکی ہو, تمکین بھی ہو چکی ہو کہ دین کو زمین پہ رہنے کی جگہ مل چکی ہو. آج اللہ کے دین کو کہیں زمین پہ رہنے کی جگہ ملتی ہے دنیا میں؟ کہیں نہیں. کسی جگہ اللہ کا پورا دین اس وقت زمین پر نہیں آ سکتا. یہ محرومی ہوئی. اس وقت یہ نعمت ملی تھی کہ اللہ نے دشمنوں کو ہلاک کر دیا تھا اور دین کو زمین پہ رہنے کی جگہ دے دی تھی. اسے کہتے ہیں تمکین فی الارض. زمین پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت دے دی, طاقت دے دی. تو الیوم اکملت, مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی دعوت ہے کہ مسلمان کو اپنی زندگی میں وہ مرحلہ دیکھنا چاہیے کہ جب دین مکمل ہو چکا ہو. یعنی شریعت کے اعتبار سے تو اتر آیا سارا دین پورا کا پورا, اب وہ سارا دین زمین پر اپنی جگہ بھی پکڑ چکا ہو. مثلا دین میں حدود ہے کہ نہیں کہ زانیوں کو سنسار کرو, جو شادی شدہ زانی ہو, شرابی کو کوڑے لگاؤ فلا. اب یہ دین کا یہ حکم اس وقت دنیا میں کس جگہ رہتا ہے؟ اس محلے کا نام بتائیں, اس گاؤں کا نام بتائیں جہاں یہ حکم رہتا ہو. جہاد کا حکم ہے کہ سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ مسلمانوں کا لشکر کافروں کے ملک میں جانا چاہیے. یہ شریعت کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حکم آج دنیا کے کس ملک میں رہتا ہے؟ اسی طرح سے جو مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے خلافت کا ایک نظام وضع فرمایا. یہ نظام آج دنیا میں کس جگہ پر رہتا ہے؟ ہماری کتابوں میں رہتا ہے, اور کتابوں میں پھر بند رہتا ہے, اس کو بند کر دیتے ہیں, اوپر سے کپڑا بھی چلا دیتے ہیں کہ کھول کے کوئی دیکھ نہ لے اس کو. اس دن فتاوی شامی پہ نظر پڑی کسی کی, تو لکھا تھا کہ جب مسلمان جزیہ لینے جائیں گے نا, مسلمان اپنے دفتر میں بیٹھا ہوگا, وہ کافر جزیہ دینے آئے گا تو کھڑے ہو کے اس کے گریبان پکڑ کے ہلا کے کہے گا آتے نہیں عدو اللہ. ہم نے کہا اس کے اوپر کوئی سیاہی پھیر دو, کہیں کسی عدو اللہ نے دیکھ لیا تو پھر مارے گا, اس کتاب کو بھی چھین کے لے جائے گا. اس لیے کہ مسلمان تو ویسے ہی ڈر رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں. تو بہرحال الیوم اکملت لکم دینکم میں جہاد کا حکم موجود ہے, واتممت علیکم نعمتی, اور ہم نے تم پر مکمل کر دی اپنی نعمت, ورضیت لکم الاسلام دینا, اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. اس میں بھی جہاد کی طرف اشارہ ہے کہ اب کوئی اور دین نہیں چل سکتا. فمن اضطر فی مخمصۃ, بس جو شخص مجبور ہو جائے بھوک کی وجہ سے, غیر متجانف لاثم, اگر وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو, فان اللہ غفور رحیم, تو وہ ان مردار چیزوں میں سے تھوڑا سا پوت مالا یموت کے طور پہ کھا سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 11 سے 13 تک. یا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذکروا نعمت اللہ علیکم, یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر. اذ ہم قوم, جب ارادہ کیا ایک قوم نے, ان یبسطوا الیکم ایدیہم, کہ وہ بڑھائیں تم پر اپنے ہاتھ, تم پر دست درازی کریں, فکف ایدیہم عنکم, تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا. واتقوا اللہ, بس تم اللہ سے ڈرتے رہو, وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو. بات کہتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹے تھے, تلوار مبارک لٹک رہی تھی اوپر, تو اس دوران ایک شخص آیا, اس نے آ کے تلوار اٹھائی اور فرمایا میں یمنعک منی, کہ کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. تو اس پہ کپ کپی تاری ہو گئی, تلوار گر گئی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی, پوچھا کہ آپ, تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ پھر آگے سے وہ کہنے لگا کہ آپ بڑے شریف ہیں, کریم ہیں, اور یہ ہیں, تو آپ نے اسے معاف فرما دیا. اس کی طرف اشارہ ہے. بات کہتے ہیں کہ نزلت فی قوم من الیہودی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دیت کے معاملے میں یہودیوں کے یہاں جا رہے تھے, تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اوپر سے کوئی بھاری پتھر گرا کے یا کسی اور طریقے پہ آپ کو شہید کر دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خبر دے دی اور آپ راستے سے واپس تشریف لے آئے اور وہاں گئے نہیں. تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا. ویسے آیت عمومی معنی رکھتی ہے کہ ساری دنیا کے کافر اس زمانے میں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں, اور مسلمانوں کی مثال اس زمانے میں ایسی تھی کہ جس طرح سے کسی کی ہتھیلی پہ رکھی ہوئی کوئی کمزور سی چیز ہے کہ انگوٹھا لگائے اور ختم کر دے. اس لیے کہ بالکل تھوڑے سے تھے مکہ مکرمہ میں, آل مکہ نے ختم کرنا چاہا تو نہیں کر سکے, حبشہ پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے, وہاں ختم کرنا چاہا تو نہیں ہو سکے, مدینہ منورہ پہنچا دیا, وہاں ختم کرنا چاہا تو نہیں ہو سکے, سارے قبائل مل کے آ گئے. تو ساری دنیا میں, اور یہ سارا کچھ ہوا مسلمانوں کی استقامت کی وجہ سے. چنانچہ علماء لکھتے ہیں, مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اسلامی سیاست سکھائی گئی. اگر پورے قرآن میں دیکھنا ہو کہ سیاسی آیت کون سی ہے جس میں مسلمانوں کو سیاست سکھائی گئی ہو, تو فرماتے ہیں کہ یہی آیت ہے جس میں اللہ نے مسلمانوں کو سیاست سکھائی گئی. مسلمانوں کی سیاست دو چیزیں ہیں, تقوی اور توکل, تیسری کوئی چیز نہیں. کیونکہ اس آیت کا پیچھا پڑھیں آپ, ہمارے پاس تو ٹائم کم ہے کہ پچھلی آیتیں اور اگلی آیتیں اور ہر چیز کا ربط یہاں بیان کریں, آیتیں زیادہ ہیں. تو اس میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کو بار بار ہر چیز میں بریک لگا دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے, قتل کرو لیکن ولا تعتدوا, تجاوز نہیں کرنا, لڑنے کے لیے جاؤ لیکن اس میں یہ نہیں کرنا, فلاں کام کرو اس میں یہ نہیں کرنا, تو جواب ملتا ہے کہ یا اللہ, لڑائی میں تو پھر سب کچھ ہوتا ہے, اس طرح تو کافر غالب آ جائیں گے. اور یہ جو جگہ جگہ معافی نامے ہیں, فعارض عنہم وتوکل علی اللہ, اعراض کیجیے, معاف کر دیجیے, چھوڑ دیجیے, فاقو وصفہو, چنانچہ مسلمانوں کے تو خون میں یہ چیز شامل ہو گئی. صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا تو صبح سے شام تک دروازے کھول دیے اور فرمایا جو نکل جائے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. جب شام ہو گئی تو کچھ عیسائی پھنسے ہوئے تھے, تو کہا کہ اب اپنے والد کے ایصال ثواب میں, اپنے بھائی کے ایصال ثواب میں, جو لوگ رات تک نکل جائیں ان کا خون معاف ہے, تو رات کو بھی کھول دیا, جانے دیا. تو فرمایا اس آیت میں کہ مسلمانوں تمہیں کامیابی ملے گی تو تقوی کے ذریعے سے ملے گی. ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو, تمہاری ترقی کو کوئی نہیں روک سکے گا. اور دوسرا, اللہ پر توکل کرو, اللہ پر اعتماد کرو, اللہ تعالیٰ کی قوت پہ نظر رکھو, متوکل بن جاؤ, اسی سے تمہاری سیاست چلے گی. اسلام عجیب ہے, عام ذہنوں سے بالکل ہٹ کے چلتا ہے. مثلا اب عام ذہن کیا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ معیشت کی بات کرنی چاہیے تاکہ لوگ زیادہ قریب ہیں دین کے. اسلام میں معیشت ہے, فلاں ہے, روزی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے آئے حضرات انصار عقبہ کے اندر, جس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں, گھاٹی میں 70 حضرات سے بیعت کی, معاہدہ ہو گیا. بیعت اولیٰ بھی تھی, بیعت ثانیہ بھی تھی, معاہدہ ہو گیا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حفاظت کریں گے اپنی جان سے, آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے. تو ان میں سے ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ہم آپ کی حفاظت کریں گے, ہمیں ملے گا کیا اس کے بدلے میں؟ اب اگر کوئی دنیا کا لیڈر ہوتا تو چاند تارے توڑ کے دکھا دیتا کہ میں تمہارے یہاں نالیاں بنوا دوں گا, سڑکیں بنوا دوں گا, وہاں آنے کے بعد تمہارے ہر کسی کے گھر میں گٹر ہوگا, مزے سے وہاں بیٹھے رہنا, اور تمہیں معاشی ترقی ملے گی, اور فلاں اللہ کے نبی نے کہا تمہیں جنت ملے گی. تاکہ مسلمانوں کا ذہن کسی مرحلے پہ بھی دنیا میں نہ پھنسے. اللہ کے نبی تو اللہ کی طرف سے وہی دیکھ رہے تھے, ان کو پتا تھا مسلمانوں کو روم و فارس کی سلطنتیں آئندہ ملنے والی ہیں. ایسے اشارات پہلی وحی کے اندر موجود تھے, تو کہہ سکتے تھے کہ تمہیں روم و فارس کی سلطنتیں ملیں گی. لیکن مسلمان کا دل کہیں اللہ سے ہٹ کے دنیا کے نتائج پہ نہ آ جائے, اور کل اس نتیجے میں کمی کی وجہ سے وہ کفر نہ کرنے لگ جائے. اللہ کے نبی نے ان کا دماغ جنت اور اللہ کی طرف رکھا ہے, روم و فارس کی طرف نہیں رکھا. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں اس بت کی پوجا کرو گے تو یہ ملے گا, اس بت کی پوجا کرو گے تو یہ ملے گا, یہ چیز پڑھو گے تو یہ ملے گا, وہ چیز پڑھو گے تو تمہیں وہ چیز ملے گی, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بال ٹھاکرے نے اپنے گھر میں گنیش ایک بت ہے ان کا, اس کی شکل ہاتھی کی طرح ہوتی ہے, ہاتھی کی طرح سونڈ بنی ہوتی ہے, نیچے چھوٹا سا بچہ بنا ہوتا ہے, اس کو اس نے اپنا خدا کے طور پہ پسند کیا کہ میں گنیش کو خدا مانتا ہوں. اب گنیش کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ میری بیوی کی صحت اچھی رہے. چند دن بعد بیوی مر گئی اس کی. وہ کسی پارٹی میں گئی تھی, وہاں اس کے دل میں درد ہوا, اس نے اپنا پرس کھولا, وہ جو ہارٹ اٹیک کی دوائی زبان کے نیچے ڈالتے ہیں وہ دوائی تھی نہیں, وہ تھوڑی دیر تڑپ کے مر گئی. بال ٹھاکرے نے کہا گنیش صبح سے لے کے شام تک ہم تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے پڑے رہتے, تو تو نے اتنا بھی کام نہیں کیا کہ دوائیاں دلا دیتا اسے, پکڑ کے اس کی مورتیاں اٹھا کے باہر پھینک دی ساری وہاں جا کے. اگر مسلمانوں کا ذہن بھی یہی بنایا جائے کہ تمہیں یہ ملے گا وہ ملے گا, تو جب نہیں ملے گا تو اللہ کے منکر ہو جائیں گے. مسلمان کی تو یہ حالت ہے کہ سولی پہ لٹکا ہوا اور ٹکڑے ہو رہا ہے حضرت خبیب بن عدی کی طرح, اور کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے ان ٹکڑوں کو قبول فرما لینا. یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نصرت کرنے کیوں نہیں آیا تھا میری. اس لیے جب کہ کسی چیز کے فضائل لکھے جاتے ہیں تو ہر چیز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اصل نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرضے کا ہم نے دعا پڑھی تھی قرضہ ادا کرنے کی, اور لکھا ہوا تھا کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وغیرہ, جو پڑھے گا دو جمعے تو دوسرے جمعے سے ہی اس کا قرضہ ختم ہو جائے گا, اور یا عزیزو پڑھیں گے اتنی دفعہ تو دشمن مغلوب ہو جائے گا, فلاں پڑھیں گے تو فلاں. ہم نے تو بہت پڑھا کچھ نہیں ہوا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں نیت کیا کی تھی آپ؟ پھر اللہ نتائج دیتا ہے. آپ نے کھڑکی بنائی اپنے گھر کے اندر کہ یا اللہ اس میں سے آزان کی آواز آئے گی تو ہوا بھی تو آ جائے گی نا ساتھ, اس میں سے ہوا بھی تو آ جائے گی. اسی طرح سے آپ نے جب کوئی ذکر کیا, کوئی وظیفہ پڑھا, کس لیے پڑھا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کی یاد کے لیے. واقعی الصلاۃ لذکری, مجھے نماز قائم کرو اللہ کو یاد کرنے کے لیے. جب آپ نے اللہ کو یاد کیا, اللہ نے آپ کو اوپر یاد کیا, مطلب حال ہو گیا, قرضہ بھی ختم, دشمن بھی مغلوب, ہر چیز ختم ہو گئی. اللہ کو یاد ہی نہیں کیا. یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف, یا لگے ہوئے دماغ ادھر جا رہے ادھر جا رہے, لڑکیوں کے پیچھے, گائے کے پیچھے, بکری کے پیچھے, گدھے کے پیچھے دماغ جا رہے, پڑھے پڑھے. آپ نے اللہ کو یاد کیا؟ یاد سب سے پہلے کس پہ قابض ہوتی ہے؟ دماغ پہ. جس کی یاد آ رہی ہو وہ پہلے کہاں پہ بیٹھتا ہے؟ سر میں. سر سے چھلانگ لگا کے دل پہ قبضہ کرتا ہے, اوپر سے آتا ہے دل کو پکڑ لیتی یاد. کوئی آدمی کسی کی یاد میں بیٹھا ہو نا, اس کو کوئی چوٹی بھی کاٹے تو اسے پتا نہیں چلتا کہ میں یاد میں بیٹھا ہوں فلاں. اور رو پڑتے ہیں لوگ اپنے بچے کی یاد میں, بیوی کی یاد میں رو پڑتے ہیں, اور اللہ کی یاد میں اباسیاں. ادھر کسی شخص کو دیکھو نماز میں, یہاں ہاتھ, یہاں ہاتھ, ادھر ہاتھ. ہم نے وہاں اپنی مسجد میں ساتھیوں کو اعلان کیا کہ جو بھی نماز میں ہاتھ ہلائے تو محسوس ہو جائے تو بعد میں اتنی دفعہ اس کے ساتھ کچھ اور کریں گے, کوئی تھپڑ وپڑ لگائیں گے اسے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی ہاتھ چلاتے ہو, ٹیڑھے سیدھے ہوتے ہو, اس لیے کہ اللہ کی یاد تو ہے نہیں. اگر اللہ یاد آ رہا ہو کہ میں اس کو یاد کر رہا ہوں, مالک الملک ذل جلال والاکرام, آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا, وہ میرا پیارا رب مجھے سانس دیا, میں پیارا رب کھانا دیا, مجھے فلاں چیز دی, مجھے بیوی دی, مجھے بچے دیے, مجھے آنکھیں دی, آدمی کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں, تفیض عینوں میں دم, طرح طرح کی یادیں آ جاتی ہیں. یاد رکھو جو وظیفہ اللہ کو نکال کے پڑھو گے وہ وظیفہ کام کا نہیں ہے. ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے رہو, بے شک جا کے پانی کے اندر کھڑے ہو کے تصویر گھماتے رہو, کچھ نہیں بننے والا. اور جو وظیفہ اللہ کی یاد کے لیے کیا وہ ٹل نہیں سکتا انشاءاللہ, اس لیے کہ سچا وعدہ ہے, انا ما عبدی اذا ذکرنی, میں اپنے بندے کے ساتھ آ جاتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے, نہیں مجھے یاد کرتا ہے. جب یاد, جب ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ ساتھ ہوگا تو مسئلہ حل کر دے گا نہیں کر دے گا ہمارا. تو اس لیے فرمایا فتق اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل, آگے جہادی سیاست سکھا دی. ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. وبعثنا منہم اثنی عشر نقیبا, اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان میں 12 سردار, مقرر کیے ان میں 12 سردار. یہ لفظ 12 کا بڑا سخت تعلق ہے جہاد کے ساتھ, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار میں عمرا مقرر کیے تھے تو کتنے مقرر فرمائے تھے؟ 12. حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاد کے بانی ہیں, فاؤنڈر مؤسس بانی ہیں. انہوں نے بھی جب پہلی جاسوسی کی ٹیم مقرر کی قوم کو دیکھنے کے لیے جا کے وادی اریحا کے اندر جو بیت المقدس کے ساتھ تھی, تو کتنے آدمی مقرر فرمائے؟ 12 آدمی. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ولئی یغلب اثنا عشر من القلہ, کہ 12,000 کا لشکر کبھی قلت کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتا. جب مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہو اور 12,000 کا لشکر کہیں موجود ہو تو وہ قلت کی وجہ سے شکست نہیں کھائے گا. اپنے کسی گناہ کی وجہ سے, امیر کی نافرمانی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے شکست کھا لے تو الگ مسئلہ ہے, لیکن قلت کی وجہ سے 12,000 کا لشکر شکست نہیں کھائے گا. کچھ عادات ایسے ہیں جن کو جہاد کے ساتھ خاص مناسبت ہے, 4 کی عادت کو مناسبت ہے جہاد کے ساتھ, اس لیے کہ 4 آدمی کا گروپ جس کام میں بھیجیں گے ناکام نہیں ہوگا. جس شورا مشورے میں 4 آدمی بیٹھے ہوں گے اس مشورے کے اندر بے شمار برکتیں پیدا ہوں گی. اس لیے اللہ کے نبی کے یار بھی 4 تھے اور خلفائے راشدین بھی 4 رہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جو فرشتے مقرر کیے وہ بھی 4 ہیں, اور حضور نے فرمایا کہ بہترین ساتھی 4 ساتھی ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر پھوٹ نہیں پڑ سکتی, لڑائی نہیں ہو سکتی, اور بہت سارے اس کے اندر اثرات ہیں. تو یہ اتنا عشرہ کے اندر ایک خاص قسم کی جنگی اشارہ دیا کہ جو جہاد کے بانی نبی تھے. جہاد کے بانی نبی کون سے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے بانی نبی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام, انہوں نے جہاد شروع کیا, پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جہاد کو عروج نصیب ہوا, اور پھر آخر میں مہدی کے اوپر جہاد کا آخر میں اختتام ہوگا بہت اعلیٰ قسم کا, اور دنیا سے سارا کفر ختم ہوگا. تو جہاد ان تین میموں میں اٹکا ہوا ہے, موسیٰ, محمد اور مہدی, ان تینوں کے ساتھ جو ہے وہ جہاد اپنے عروج تک پہنچے گا اور دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا, ہمارے تمام مفسرین نے ان 12 حضرات کے نام بھی ذکر کیے ہیں, لیکن ان 12 میں سے 10 نے تھوڑی سی گڑبڑ کر دی تھی, 2 ٹھیک رہے تھے. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ, اللہ نے ان سے کہا میں تمہارے ساتھ. ان اقمتم الصلاۃ, اگر تم نے نماز قائم رکھا, وآتیتم الزکاۃ, زکات دیتے رہے, وآمنتم برسلی, اور تم ایمان لائے میرے رسولوں پر, وعزرتموہم, عزرتموہم کا ترجمہ ہے ای رددتم عنہم اعداءہم, دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرو گے, تو یہ عزرتموہم جہاد کا وعدہ ہے. یعنی جو رسول بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے رہیں گے ان سب کی تصدیق کرو گے, اور دشمنان حق کے مقابلے پہ ان کا پورا ساتھ دو گے, جان سے بھی مال سے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نقیبوں سے بھی وعدہ لیا تھا کہ تم نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد و قتال کرو گے تو تب میری رحمت نازل ہوگی, اور اگر نہیں کرو گے تو لعنت نازل ہوگی, جس طرح اور اعمال کے چھوڑنے پر ہوگی. وَعَقَرَتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ تعالیٰ کو اچھا قرضہ دو گے. اچھا قرضے کی تشریح میں نے پہلے کر دی ہے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تم سے تمہارے گناہوں کو دھو دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، بس جو کافر ہوا تم میں سے اس کے بعد، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ گمراہ ہو گیا سیدھے رستے سے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بس ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے. لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی. تو جس عہد کو توڑا تھا اس میں جہاد کا حکم بھی شامل تھا یا نہیں تھا؟ تو جہاد کے چھوڑنے پر بھی لعنت آ گئی. وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یحرفون الکلم عن مواضعه، وہ کلام کو پھیرتے ہیں اس کی اصل جگہ سے. ونسوا حظا مما ذکروا به، یہ یحرفون الکلم عن مواضعه سے شاہ ولی اللہ کا مسلک ثابت ہوتا ہے جو انہوں نے تحریف کے بارے میں لیا الفوز الکبیر میں. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جو تحریف یہودی کیا کرتے تھے وہ تحریف لفظی نہیں تھی، تحریف معنوی تھی، اور تحریف معنوی بھی ترجمے میں نہیں تھی، مصداق میں تھی. بات سمجھ آ رہے نہیں آ رہے؟ ایک تحریف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے لفظ بدل دیا، دوسری تحریف یہ ہوتی ہے کہ لفظ ٹھیک پڑا ترجمہ بدل دیا، تیسری ہے کہ لفظ بھی ٹھیک پڑا ترجمہ بھی ٹھیک کیا، اب جب اسے فٹ کرنے لگے تو مصداق غلط بدل دیا. اسے کہتے ہیں تحریف معنوی. یہ کون کیا کرتے تھے؟ یہودی. جیسے ہم آیت پڑھتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ایمان والوں سے. انفسهم واموالهم، ان کی جان اور مال. بان لهم الجنہ، انہیں جنت ملے گی. فیقتلون ویقتلون، قتل بھی کریں گے قتل بھی ہوں گے. میں نے الفاظ ٹھیک پڑھے ہیں، ترجمہ بھی ٹھیک کیا. اب آخر میں کہہ دوں کہ بھائی یہ جو میں یہاں بیٹھا ہوں نا، ابھی روٹی کھا رہا تھا میں، میری جان بھی اللہ نے خرید لی. میں جو فلاں کام کر رہا تھا اس میں بھی میں، اسے کہتے ہیں تحریف معنوی، جس طرح آج کل لوگ جہاد کے ساتھ کرتے ہیں. ولا تزالوا ونسوا حظا مما ذکروا به، اور انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ اس نصیحت کا جو انہیں کی گئی تھی. دوسرا ترجمہ ونسوا حظا، اور انہوں نے بھلا دیا فائدہ اٹھانا. مما، اس نصیحت کا جو انہیں کی گئی تھی. ولا تزالوا تطلعوا على قائنة منهم، اے نبی آپ ہمیشہ ان کی خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے. الا قلیلا منهم، مگر تھوڑے سے ان میں سے. فاعف عنهم، معاف کیجیے انہیں. واصفح، درگزر کیجیے. ان اللہ يحب المحسنین، اللہ تعالیٰ دل سے نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 20 سے لے کے 26 تک. وَإِذْ قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا تذکرہ ہے، اور اپنی قوم کو جہاد کی دعوت دینے کا بیان ہے، اور قوم کی طرف سے انکار، اور اس انکار پر آنے والا اللہ کا عذاب، اور آخر میں اس کا نتیجہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو. یہ جو ساتھی جہاد پر تقریر کرتے ہیں یہ ان کے لیے واعظ ہے کہ وہ جہاد پہ بیان کس طرح سے کیا کریں. شروع سے ہی شروع ہو جاتے ہیں گالیاں دینا امریکہ کو اور فلاں کو اور فلاں کو. اللہ کہتا ہے نہیں، پہلے اس طرح سے تقریر شروع کیا کرو. یہ اللہ تعالیٰ مجاہدین کو جہاد کی دعوت دینے کا طریقہ سکھا رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت جہاد دے رہے ہیں. یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کرو. تو اب سب سے پہلے مبلغ کا کام کیا ہے؟ قوم کو کیا یاد کروائے گا؟ اللہ کی نعمتیں. جو آدمی نعمت کسی کو دیتا ہے اس کا احسان آ جاتا نہیں آ جاتا؟ ابھی میں کسی میں سے آپ کو بلا کے اس کی خدمت میں 1,00,000 روپے پیش کرتا ہوں، تھوڑی سی محبت تو پیدا ہو جائے گی نا انشاءاللہ، تھوڑی سی پیدا ہو جائے گی. کسی کو عطر دے دوں اسے بھی پیدا ہو جائے گی. تو یہ اللہ کا احسان یاد دلایا تاکہ بندے کو اللہ سے محبت ہو جائے، تاکہ اللہ جب جان مال مانگے تو یہ بھی تھوڑی بہت دینے کے لیے راضی ہو جائے. اس جعل فیکم انبیاء، اب نعمتوں کا بیان کرو ان کے سامنے، تمہارے اوپر کیا کیا نعمتیں کی ہیں. اس جعل فیکم انبیاء، اور بنی اسرائیل تم تو غلام پڑے تھے، تمہاری عورتوں کو وہ اٹھا کے لے جاتے تھے، بچوں کو ذبح کرتے تھے، اللہ نے تم میں نبی پیدا کیے. وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنا دیا. اب بادشاہ کیسے بن گئے؟ سارے تو بادشاہ نہیں تھے. تو اس پر پھر مفسرین کی بڑی دلچسپ بحث ہے، بہت لمبی ہے. ایک مفسر فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس تین چیزیں ہوں وہ بادشاہ ہے، بیوی ہو، رہنے کی جگہ ہو، اور ایک خادم ہو، تو وہ دنیا میں بادشاہ ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. ایک مفسر کا قول ہے جس آدمی کے پاس ایسا گھر ہو جس میں کنڈی کھٹکھٹا کے لوگ آ سکتے ہوں، بغیر اجازت نہ آ سکتے ہوں، تو وہ بادشاہ ہے، اور اپنے گھر کے اندر اس کی حکومت ہے، قائم ہے، وہ بادشاہ ہے، اسے خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر راضی ہونا چاہیے. اور بعد نے کہا کہ بادشاہ سے مراد مخدوم ہے کہ اللہ تمہاری کیسی کیسی خدمتیں کر رہا ہے، تمہیں من کھلاتا ہے، سلوہ کھلاتا ہے، پتھر سے پانی نکالتا ہے، تمہارے لیے دریا کے اندر سے رستے نکال دیے، تو جس طرح بادشاہ ملوک مخدوم ہوتے ہیں تو تم بھی مخدوم ہو، تمہاری خدمت کی گئی۔ اور بعد نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غلامی سے نجات دلا دی، تو غلامی سے نجات مل جانا بھی بادشاہ تھا۔ ایک قیدی بیچارہ جیل کے اندر ہو، مارے کھا رہا ہو، اچانک اسے آزادی مل جائے، وہ تو خود کو واقعی بادشاہ سمجھتا ہے کہ اب میں مرضی سے جا سکتا ہوں، آ سکتا ہوں۔ رات کو اٹھ کے، ہم جب تارا تارا جیل سے آئے، میں رات کو 11 بجے نکل جاتا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ میں واقعی آزاد ہوا ہوں کہ نہیں ہوا، اس لیے کہ رات 11 بجے جیل میں کوئی باہر نہیں نکل سکتا، 7-8 بجے جانوروں کی طرح تالا لگا کے اندر بند، تو ہمیں خیال آتا تھا کہیں خواب نہ دیکھا ہو، اس لیے کہ جیل میں رہائی کے اتنے خواب دیکھے تھے کہ رہائی کا شک ہی اڑ گیا تھا بالکل۔ رہائی کا خواب دیکھتے اٹھتے تو پھر قید کے اندر، رہائی کا خواب دیکھتے ہاتھ پہ کاٹتے تو پھر اٹھتے، آنکھ کھل جاتی تو وہاں پر جتنے ساتھی ملتے تھے جیل میں، صبح صبح آ کے میں نے خواب دیکھا، میں رہا ہو گیا، میں نے کہا ہو جائے گا انشاءاللہ صبر کر، اور ہر ساتھی چاہتا تھا اس کے خواب کی تعبیر یہی بتائی جائے۔ ایک دفعہ ایک بابا جی آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، 70 سال عمر تھی اور جیل میں تھے، اللہ تعالیٰ قربانیاں قبول فرمائے کشمیریوں کی، بہت قربانی دے رہے۔ کہتے ہیں مولانا صاحب خواب دیکھا ہے، میں نے کہا کیا؟ کہا کہ 2 گائے ہیں اور ایسے ذبح ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، کیا تعبیر ہے اس کی؟ میں نے کہا آپ کو 2 سال جیل میں رہنا پڑے گا۔ بابا تو غصے ہو گیا بہت، اسے فوراً میرے عالم ہونے میں شک، اس نے کہا ایسے اٹھا غصے میں، ہاتھ ہلا کے جا کے کمبل ڈال دیا اور رونے لگ گیا۔ تو ساتھی آئے میرے پاس، کہا کہ بابا تو جاتا ہے دنیا سے، رو رہا ہے مسلسل، کیونکہ اس کو تو امید ہے میں 1-2 مہینے میں چھوٹ جاؤں گا، میں کوئی لڑا تو نہیں ہوں، مجاہد تو نہیں ہوں، مجاہد کو کھانا وغیرہ کھلایا تھا تو اس وجہ سے آیا تھا۔ تو میں پھر بابے کے پاس گیا، میں نے کہا بابا جی مجھے خواب کی تعبیر بالکل نہیں آتی، بس وہ آپ نے خواب بتایا میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا 2 سال کا، اللہ آپ کو کل چھڑائے گا۔ بابا کہتے چھوٹ سکتا ہوں کل؟ میں نے کہا انشاءاللہ چھوٹ سکتے ہیں، اللہ بڑا ہے۔ بابا اٹھ گیا دوبارہ صحیح ہو گیا، میرے ساتھ پورے 2 سال جیل گزار کے پھر رہا ہوا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو وقت مقرر ہوتا ہے کسی چیز کا وہ تو ہو جاتا ہے، لیکن جیل میں انسان کو شوق ہوتا ہے رہائی کا بس۔ تو جو آدمی قید غلامی سے رہا ہوا ہو تو وہ بھی کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ تو فرمایا جعلکم ملوکا، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو قید سے نجات دی۔ اور بعض مفسرین فرماتے نہیں جعلکم ملوکا، یہ ابھی حکومت تمہیں مل گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے حکمران ہیں، آئندہ مستقبل میں حضرت سلیمان آنے والے ہیں بنی اسرائیل میں سے، جن کو تو ایسی بادشاہت ملے گی جو ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی، انسانوں پہ، پرندوں پہ، جنات پہ، ہواؤں پہ، ہر چیز پہ ان کے اختیار، اور اللہ تعالیٰ ان کو قوت دے گا۔ تو یہ ملوکن سے مراد وہ خاص بادشاہت ہے جو انہیں دی گئی تھی۔ بہرحال دلچسپ بات ہے، اور ایک مفسر کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ جعلکم ملوکا ای تملکون امورکم، اپنے کاموں کے تم خود مختار ہو، تم خود مالک ہو اپنے کاموں میں، محتاج نہیں ہو کہ کوئی تمہیں پکڑ کے کھڑا کرے، بٹھائے، لٹائے، اپنی مرضی سے کھڑے ہوتے ہو، بیٹھتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، تو اللہ نے تمہیں آزادی دی ہے۔ ورنہ کچھ لوگ تو ان نعمتوں سے بھی محروم ہوتے ہیں، وہاں قیدی بیچارے بیٹھے ہوتے تھے، پوچھتے تھے جناب ہم کھڑے ہو سکتے ہو؟ کہتے نہیں بیٹھے رہو۔ پیشاب کر سکتے ہیں؟ کہتے نہیں کر سکتے۔ تو انسان کو تب احساس ہوتا ہے کہ پیشاب کے لیے جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہاں ایک جیل میں ہم تھے، تالاب طلوع میں، وہاں 24 گھنٹے میں 1 دفعہ پیشاب کی اجازت تھی صرف، اور وہ بھی صبح صبح اٹھاتے اور پیچھے سے ڈنڈے مارتے ہوئے کمر پہ اور سر پہ، اور بھاگو جلدی بیت الخلا کی طرف، ابھی اندر جاتے تو پیچھے سے پھر مارتے اور واپسی میں مارتے ہوئے لے کے آتے تھے، اور رستے میں کوئی گرتا، کسی کا ٹکنا ٹوٹتا، کسی کے ہاتھ زخمی، کسی کے پاؤں زخمی، تو تب پتا چلتا تھا کہ آقا مدنی نے جو دعا سکھائی ہے نا، الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، واقعی کیسی دعا ہے کہ اگر سہولت سے یہ کام ہو جائے تو انسان کے لیے کتنی بڑی راحت ہے۔ اور یہاں پیشاب کا وقت آنے سے پہلے دل دھڑکتا تھا کہ ابھی خبیصوں کی گالیاں سننی پڑیں گی، پیچھے سے ماں بہن کی گالیاں بھی اور ڈنڈے بھی مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ تو اگر انسان اپنے امور کا خود مالک ہو تو وہ بھی کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ تو ہم سارے بادشاہ ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اس تفسیر کے ذریعے ہمیں احساس دلا دیا کہ ہم کیا ہیں؟ سارے بادشاہ ہیں۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جس مالک نے ہمیں بادشاہ بنایا، تو جس نے یہاں اتنا دیا وہاں کتنا دے گا، تو پھر ہم سب کو چاہیے کہ اپنی جانیں قربان کریں اس کے لیے، تاکہ اس نے ہمیں یہاں بادشاہت دی، ہم وہاں اس بادشاہ کا قرب حاصل کریں۔ ہندہ ملک مقتدر فات آتم، اور اللہ نے تمہیں دیا۔ تقریر یاد ہو رہی ہے سب کو؟ یہ تقریر ہو رہی ہے کس موضوع پر؟ یہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ جہاد کانفرنس ہو رہی تھی، حکومت نے اجازت بھی دے دی ہوگی، اور حضرت موسیٰ کی تقریر کر رہی ہے، سن رہے ہیں؟ ابتدا ایسے الفاظ سے کر رہے ہیں کہ تاکہ کوئی لکھنے والا کوئی سخت بات نہ لکھ لے. ابھی آگے چل کے ذرا بتائیں گے. ابتدا میں نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کا احسان یاد دلایا جا رہا ہے. وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ, مجمع کو اس کی اہمیت کا احساس دلاؤ. مجمع کو پنجاب کے خطیبوں کی طرح نہیں, وہ سو رہے ہو, وہ مر گئے ہو, سنتے نہیں ہو, گالیاں دینا شروع سے لوگوں کو. بھائی اللہ کے بندے دین سننے کے لیے آئے, تمہاری گالیاں سننے کے لیے آئے؟ نعت خوان آ جائے گا, اب میرے ساتھ پڑھو جی, ہاں, اور سبحان اللہ بھی چل رہا, اب اللہ اکبر کہو, اب فلاں بھی تو نعت سنا جا, خدا کا نام لے جا. کھڑے ہو جاتے اس طرح سے جیسے پورے مجمع کو اپنا غلام بنائے ہوئے. بےچارے ذرا سا نہ بولے, وہ مر گئے ہو بابا جی, بولو نا سبحان اللہ. اب اس کو مزہ نہیں آ رہا, وہ زبردستی سبحان اللہ کہے گا تمہیں. تو وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ میں کیا کرو, مجمع کو اس کی اہمیت کا احساس دلاؤ. اور مسلمانوں, تم عزت والے ہو, تم مقام والے ہو, تم رتبے والے ہو. کافر تمہارے پیشاب کے قطرے کے برابر نہیں ہے, تمہارے پاؤں کی مٹی کی خاک کے برابر نہیں ہے. خدا نے تمہیں محمد عربی کا غلام بنایا, تمہیں کعبہ کا محافظ بنایا, تم حرمین کے بیٹے ہو, تم القدس کے خادم ہو. انہیں ان کی اہمیت کا احساس دلاؤ. فرمایا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ, اور بنی اسرائیل والو, اللہ نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان میں کسی کو نہیں دیا. ایسی نعمتیں تمہیں دی. بنی اسرائیل کو واقعی اس زمانے تک بڑی نعمتیں ملی تھیں. آسمان سے اللہ تعالیٰ خوراکیں بنا بنا کے, دسترخوان بنا بنا کے بھیجتا تھا ان ظالموں کے لیے. اچھا, اب قوم تیار ہو گئی, اللہ کے ساتھ تعلق جڑ گیا, اپنی اہمیت کا احساس ہو گیا, شعور بلند ہو گیا. اب دعوت دے دی, یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي, پہلے مثبت دعوت دو. پہلے, اب ہمارے یہاں تقریر شروع ہوتی ہے پہلے منفی سے, جو جہاد نہیں کرتا فاسق ہے, فلاں ہے, یہ ہے, گندا ہے, برا. وہ پہلے بتاؤ تو صحیح, کرو جہاد. بےچارے آخر میں کہیں نہیں کرتے, پھر ان کو فتوی بازی کرو, شروع سے کیوں غصے ہو جاتے ہو؟ تو فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي, اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں, التی کتب اللہ لکم, جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. تمہارا مسکن واپس بیت المقدس کے ارد گرد دمشق اور فلسطین اور اریحا کا علاقہ ہے, اس میں داخل ہو جاؤ. ہاں, آخر میں چند وعیدیں سنا انہیں, آخر میں. ولا ترتدوا علی ادبارکم, اور نہ لوٹو اپنی پیٹ پر, فتنقلبوا خاسرین, تو تم خسارے میں جا پڑو گے. آخر میں وعیدیں سناؤ, شروع میں فضائل سناؤ, آخر میں وعیدیں سناؤ, اور اپنی تقریر ختم کر کے اب قوم کو تشکیل کی دعوت دو. اب قوم سامنے تھی, بنی اسرائیل, انہوں نے انکار کر دیا. قالوا یا موسیٰ, کہنے لگے اے موسیٰ, ان فیھا قوما جبارین, کہ وہاں پر تو ایک بڑی طاقتور قوم ہے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا, اور ہم ہر چیز اس میں داخل نہیں ہوں گے. حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا, یہاں تک کہ وہ نکل جائیں گے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا, پھر جب وہ نکل جائیں گے وہاں سے, فَإِنَّا دَاخِلُونَ, تو ہم بہت فخر سے داخل ہو جائیں گے, بہادر لوگ ہیں ہم تو. قال رجلان من الذين, کہا دو آدمیوں نے, من الذين يخافون, اللہ سے ڈرنے والوں میں سے, انعم اللہ علیہما, ان دونوں پر اللہ کا احسان تھا. یعنی دو آدمی کھڑے ہو گئے حضرت موسیٰ کی معاونت کے لیے, اپنے نبی کی, اپنے امیر کی معاونت کے لیے کھڑے ہو گئے کہ تاکہ قوم کو کچھ گرم کر سکیں. فرمایا ادخلوا علیہم الباب, دروازے سے ان میں داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, ہم تو گزمہ کر کے آئے ہیں وہاں پر, ان کی ریکی کر کے آئے ہیں. جب تم داخل ہو جاؤ گے, اگرچہ ان کے جسم بہت اونچے اونچے ہیں, مگر ان جسموں میں دل نہیں ہے, وہ فوراً دروں میں پھنس جائیں گے اور علاقوں میں نکل جائیں گے, اور تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, اور اللہ پر توکل کرو, ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان والے. یہ بارہ آدمی بھیجے تھے, جب وہ وہاں گئے تو اسرائیلی روایتیں ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی اپنے ہاتھ میں پھل لے کے جا رہا تھا, اس نے بارہ کو بھی اس پھل کے ساتھ کھڑا کر دیا ہاتھ پہ, اور بادشاہ کے پاس جا کے ان کو پھینک دیا ایسے. تو انہوں نے کہا یہ تو اپنے ہاتھ میں ہمیں اٹھاتے ہیں, تو یہ ہمارا کیا بیڑا غرق کر دیں گے بالکل. اور کہتے ہیں کہ وہاں ایک انگور کا دانہ انہیں ملا, تو یہ بارہ آدمی اس کو دھکے دیتے ہوئے لائے اپنی قوم کے پاس کہ یہ اتنا بڑا انگور کھاتے ہیں یہ ظالم. یہ اسرائیلی روایتیں ہیں, واللہ عالم سچی ہیں جھوٹی ہیں, ہم نہ ان کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں. بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ اتنی بڑی قوم, ایک طرف پانچ پانچ فٹ کے آدمی رہتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ پچاس پچاس فٹ کے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایک خاص مساوات اور ایک نظام تو قائم کیا ہے, اگر قوموں میں اتنا تفاوت ہونا شروع ہو جائے تو پھر تو بعض قومیں بعض کو ختم کر دیں گی اور بالکل کھا جائیں گی. خیر, ان 10 نے تو آ کے اپنی قوم کو بتا دیا کہ وہ تو بڑے خونخوار بڑے طاقتور ہیں، تو قوم ڈر گئی تھی. حضرت موسیٰ کی تقریر سے پہلے مجمع تیار تھا بات نہ سننے کے لیے، پہلے سے جو ہے وہ سارے حالات تیار تھے. البتہ یہ دو جو تھے پکے رہے، حضرت یوشع اور حضرت کالب. یہ حضرت موسیٰ کے صحابی تھے اور بعد میں یوشع تو نبی بھی بنے، اور پھر حضرت یوشع نے جو ہے جا کے اس علاقے کو فتح فرمایا ہے اور اپنی قوم کو 40 سال جہاد کی دعوت دی، پھر جا کے وہ لڑنے کے لیے تیار ہوئے اور ان کو لے جا کے فتح کرایا. اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی بات پہ قائم رہا کہ بغیر جہاد کے تمہیں مقدس زمین نہیں دوں گا، اور وہ اللہ نے نہیں دی. 40 سال یہ رکتے رہے، نہیں دی. 40 سال بعد پھر جب جہاد کیا تو پھر ملی. تو اللہ تعالیٰ اپنے کلمات پہ قائم رہا اور اس نے ان میں کوئی تبدیلی نہیں فرمائی کہ جہاد کے ذریعے سے ہی ارض مقدس مل سکتی ہے. قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، ہم ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی ساری عمر وہاں. ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں رہیں گے. فذهب انت وربک، جائیں آپ اور آپ کا رب. فقاتلا، دونوں مل کے لڑیں. انا ہاہنا قائدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، حضرت موسیٰ کو بڑا افسوس ہوا، مناجات شروع کر دی کہ اللہ ناراض نہ ہونا، کیونکہ میں تو اپنے اور اپنے بھائی کی جان کا مالک ہوں، اس کو اور خود کو تو ہم جانے کو تیار ہیں، باقی قوم راضی نہیں ہو رہی، تو تیرے حکم سے روگردانی کر رہی ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں اس میں. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، کہا ہے میرے رب میں مالک نہیں ہوں مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا. ففرق بیننا، بس جدا کر دے ہمیں، وہ بین القوم الفاسقین، اور ان فاسق لوگوں کو الگ کر دے. جو لوگ قوم جہاد چھوڑ رہی ہے اس قوم سے الگ ہو جانا چاہیے. یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، یا اللہ فیصلہ کر دے ہمارے ان کے درمیان. قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنة، آسمان سے تعزیر نازل ہوئی کہ یہ زمین ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی. یتیہون فی الارض، یہ زمین میں سر مارتے پھریں گے، سرگردہ پھریں گے. وادی تیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تاہا یتیہ، یہ سرگردہ پھرتے، صبح چلتے شام تک، پھر سو جاتے، جب واپس اٹھتے وہی جگہ ہوتی جہاں سے چلے تھے، سارا دن چل چل کے پھر وہیں کھڑے ہو جاتے آگے. اسی طرح 40 سال یہ چلتے رہے، لوگ مرتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی یہیں ہوا ہے، اور سیاہ سطح کی روایت ہے کہ جب انتقال کا وقت آیا تو کہا یا اللہ عرض مقدس سے اتنا قریب کر دے جتنا ایک پتھر پھینکنے کی دوری ہوتی ہے، رمیت الحجر. چنانچہ وہاں انتقال ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور عند کثیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے نیچے آپ کی قبر تھی. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے ہیں تو آپ وہاں موجود تھے، آپ نے دیکھا، اور بعد میں آپ نے اپنے صحابہ کرام کو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاد کے بانی ہیں، اور جہاد کے بانی بھی کوئی علاقہ فتح کیے بغیر انتقال کر گئے. تو اگر کوئی مسلمان مجاہد علاقہ فتح نہ کر سکے تو اس کی شکست کی نشانی نہیں ہوتی، بس جہاد قائم کرنا ہی مسلمان کی کامیابی ہے. آگے نتیجہ کب نکلتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں. فلا تأسا، بس آپ افسوس نہ کیجئے، علی القوم الفاسقین، فاسقین پر. یہ کون تھے؟ یہ موسیٰ کے صحابہ. نبی کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے، اور ان کو فاسق کہا صرف جہاد کے حکم سے ناگردانی کی وجہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے صرف 3 صحابہ، حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، ایک غزوے سے رہ گئے تھے. اللہ کے نبی 50 دن تک بائیکاٹ کیا، بولے نہیں، سلام ان کو نہیں کرنے دیا، صحابہ کو روک دیا اور چہرہ پھیر لیتے تھے. جب نبیوں کے ساتھ رہنے والوں کو جہاد سے تھوڑا سا ہٹنے پر اتنا سخت سزا دی جاتی ہے تو ہمارا اور آپ کا کیا بنے گا؟ سارے حوض کوثر پہ جا کے کھڑے ہوں گے اور جسم پر جہاد کا نشان اور اثر نہیں ہوگا، اور آقا کے چہرے پہ جہاد کے زخم نظر آ رہے ہوں گے. اس حالت میں ہماری کیا حالت ہوگی؟ مسلمانوں فکر کرو اور اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرو. جی ہاں، فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کی بیویوں کو بھی حکم دے دیا تھا کہ تم بھی اپنے خاوندوں کے ساتھ نہ رہو. یہ آیت نمبر 35. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اکبر، بہت جامع آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور ڈھونڈو اس تک قرب حاصل کرنے کا راستہ. وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے رستے میں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. چند موٹے موٹے نقطے یاد کر لیں. پچھلی آیت میں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، سے ڈاکوؤں کا ذکر تھا کہ ڈاکو زمین میں اسلحہ اور قوت کے زور پہ فساد پھیلاتے ہیں. اس آیت میں ایمان والوں کو کہا گیا کہ تم جہاد کے ذریعے سے دنیا میں دین اور ایمان پھیلاؤ جس طرح ڈاکو فساد پھیلاتے ہیں. شکل طرز ایک ہی ہے, وہ بھی اسلحہ لے کر جاتے ہیں, تم بھی اسلحہ لے کر جاؤ گے, لیکن انہیں اللہ کی دوری اور لعنت ملتی ہے اور تمہیں اللہ کی محبت اور فلاح ملے گی. یہ پہلا. دوسرا, تمام امور جن کو امور تکلیفیہ کہا جاتے ہیں, مجامع التکالیف دو ہیں. ایک وہ چیزیں جن کے کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا, ترک المنہیات اور معروف کو کرنا. ترک المنہیات یعنی جو چیزیں اللہ تعالی نے منع کی ان سے بچنا, اور فعل المامورات اور جن کے کرنے کا حکم دیا انہیں کرنا. تو اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو, کرنے کا کام یہ کہ تقوی اختیار کرو. کرنے کا کام کیا ہے؟ تقوی, اتق اللہ. اور چھوڑنے کا کام یہ کہ دنیا کے سارے گناہوں کو چھوڑ دو, یہ بھی تقوی کے اندر آ گیا. اتق اللہ میں دونوں چیزیں آ گئیں. یا یوں تشریح کریں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بنو, اتق اللہ, ساری منہیات چھوڑ دو. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ہر طریقہ تلاش کرو, جس طریقے سے بھی اللہ تک پہنچ سکتے ہو. بندے نے کہا اللہ تعالیٰ اتنا مشکل کام کیسے کروں, ساری منہیات چھوڑ دوں, سارے معمورات پہ عمل کروں, کوئی آسان رستہ نہیں بتاتا اپنے تک پہنچنے کا. فرمایا جاہدوا فی سبیلی, جہاد کر لو, آسان رستہ ہے, لعلکم تفلحون, فلاح مل جائے گی تم. بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ تقوی اور سات وسیلہ. اب جہاد کو وسیلہ بناؤ اللہ تک پہنچنے کا, اور جب جہاد میں نکلو گے تم لوگ تو تمہاری منہیات خود چھوٹیں گی, اس لیے کہ جہاد کے میدان میں منہیات ہوتی بہت کم ہے. آدمی دنیا کے ماحول سے کٹ کے وہاں پر چلا جاتا. بہت جامع آیت ہے, پورا دین کا خلاصہ اس آیت شریفہ, اس آیت کریمہ کے اندر مکمل طور پہ آ جاتا ہے. بعض علماء نے اس کی بہت عجیب تشریح کی ہے تفسیر کبیر وغیرہ میں. وہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والوں,